Bacha harfai wani neman ka maulana baka da wani sai dai dai da Allah da cikin marfai duk girman da zaka fada yana neman mu aldamu duk darajar da zaka fada tana fadayin mu karamu komai ka sani da Allah ne to da kace da ni haka ne Allah sai shi ne kai masanin mahmudu maulana Thank you.

ja gaba da idan na zubin kwatin sina ya Allah da shi da bace dole shi ka bani maulana ban kai wanda ke dai dai ga Allah wai dukkan cikin harafi ko bar da na zo a bayan ke fiya da za ta ban kuka kuwa yau ya ce in ya jira sai ka ce da sai sauka wanda na zo ya san dani Allah kai na ci roka Thank you. Allah shi ya bauta man ba dan Kamar sako ya kawo mun ka karba ya ma'aiki.